Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 dzień maja, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ratownicy wydostali z wyrobiska kopalni Zofiówka drugiego z pięciu poszukiwanych górników. Nie daje oznak życia. Licytują książki, obrazy, by odbudować tatarską jurtę. Obiekt doszczętnie spłonął kilka dni temu. Biegną na wszystkich kontynentach. W Polsce, w Poznaniu. Za chwilę relacja z Wing for Life. Po południu ratownicy wydostali z wyrobiska drugiego z pięciu poszukiwanych pod ziemią górników z kopalni Zofiówka. Nie daje oznak życia, jest transportowany na noszach do podziemnej bazy. To drugi wydostany przez ratowników górnik z pięciu poszukiwanych po sobotnim wstrząsie. Pierwszy odnaleziony przez ratowników mężczyzna również był przygnieciony w wyrobisku. Lekarz stwierdził jego zgon. Ratownicy szukają jeszcze trzech zaginionych po wstrząsie. Do Jastrzębia Zdroju przyjechał prezydent Andrzej Duda, rozmawiał z ratownikami górniczymi, odwiedził czterech rannych w szpitalu wojewódzkim w mieście. Są w dobrym stanie, mówił dziennikarzom. Są potłuczeni, tak? Jest mocno rozbita głowa jedna, ale wszyscy górnicy są przytomni, wszyscy górnicy są w stanie rozmawiać. I dwaj panowie, których wczoraj znaleźli ratownicy. No, prawda jest taka, że przeżyli dzięki opiece, opatrzności, oczywiście z jednej strony, ale z drugiej strony także dzięki swojemu już nastoletniemu doświadczeniu pracy w kopalni. Oczywiście zagrożenie metanowe było gigantyczne, ale oni wiedzieli, gdzie jest rura z powietrzem. Rura była rozszczelniona i oni po prostu tam, gdzie to powietrze uciekało z rury, zatrzymali się, tam leżeli i czekali, bo wiedzieli, że ratownicy przyjdą, bo wiadomo było, że przecież przyjdą. Prezydent ponownie pojechał do kopalni. W Kruszynianach trwa piknik na rzecz odbudowy tatarskiej jurty. Licytowane są dary, m.in. książki i obraz. Na scenie prezentują się lokalne zespoły. Znane w Polsce i za granicą miejsce z tatarskim jedzeniem spłonęło kilka dni temu niemal doszczętnie. Straty oszacowano na 1,5 miliona złotych. Zbieramy właśnie, dla tatarskiej jurty. Bardzo chętnie pomożemy. Bardzo się cieszymy. Współczujemy i życzymy, żeby odbudowali jeszcze ładniejszą. Nawet każdy grosz jest ważny w takiej sytuacji. Mamy znajomych wśród Tatarów i chcieliśmy przyjechać, zobaczyć, wesprzeć. Ja nie myślałam, że to będzie taki oddźwięk. Ja nie myślałam, że my mamy tylu przyjaciół. Właścicielka tatarskiej jurty Dżynetta Bogdanowicz. Ta nasza tragedia, która jest naszą osobistą tragedią, jest również tragedią ludzi, bo dzwonili do nas i płakali. Jurty odbudujemy. Każdy, kto tutaj przyjedzie, ma czuć się, że tatarska jurta w Kruszynianach do nich należy. Od 4 zł zwyż ciasto na rzecz tatarskiej jurty. Oprócz aspektu kulinarnego jest tutaj jeszcze coś, a mianowicie ten taki fascynujący aspekt polskich Tatarów, którzy tak bardzo zasłużyli się dla kraju, broniąc granic wielokrotnie. No i wydaje mi się, że wypada z nimi być w ciężkich chwilach. Przypomnijmy, że Tatarzy żyją w Kruszynianach od końca XVII wieku. Zamieszkali tam za sprawą króla Jana III Sobieskiego. W Poznaniu trwa bieg Wings for Life. Biegacze ubywa, ale nie dlatego, że już dobiegli do mety, bo to meta ich dogoniła. Formuła biegu, jego przesłanie jest niecodzienne. Opowie o tym z Poznania Krzysztof Łoniewski. Zacznijmy od przesłania. Cały dochód ze sprzedaży pakietów startowych zasila konto fundacji Wings for Life, która finansuje badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. W związku z tym, że bieg odbywa się na całym świecie po raz piąty, to do tej pory zebrano już ponad 20 milionów euro, które mają pomóc ludziom przykutym do wózków inwalidzkich. Co do formuły biegu, to nigdzie indziej uczestników nie goni samochód pościgowy. Gdy dogoni biegacza, kończy udział w imprezie. Biegaczy w Poznaniu ściga Adam Małysz. Ściga ich z zawrotną prędkością. Na tę chwilę to 16 km na godzinę. Stopniowo będzie jednak przyspieszał, aż dopadnie ostatniego uczestnika i to on będzie zwycięzcą polskiej edycji imprezy. Znów o biegu w trzeciej stronie medalu po godzinie 17. Dziękuję, mówił Krzysztof Łoniewski. Dodam, że patronem biegu jest Trójka. Najświeższe informacje o 16. W nocy możemy podziwiać gwieździste niebo, ale w ciepłym swetrze. Będzie od 7 stopni w Warszawie i Lublinie do 1 w Jeleniej Górze, w Tatrach i Sudetach przymrozki. Jutro słonecznie i ciepło, od 16 stopni na wybrzeżu do 21 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych,

To wczoraj byli Państwo w Lublinie. Powrócił w chwale Bobby McFerrin. Chciałem tak zacząć anielsko, no ale przecież obiecałem, że będzie to radio kierowców dzisiaj, więc ciut może żywsze rytmy od Bobby'ego byśmy chcieli usłyszeć. Wczoraj w Lublinie, a już niebawem w najbliższą sobotę we Wrocławiu i w niedzielę w Warszawie. Bobby teraz jeszcze w Sieście, w świetnym jak zawsze humorze. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Oh, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho. Oh, oh, oh. Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but there's nobody like Joshua at the Battle of Jericho. Oh, oh, oh. Joshua at the Battle of Jericho. Oh, Jericho, oh, Jericho. Oh, Joshua at the Battle of Jericho. And the walls come tumbling down. Blip, blip, blip, blip. Bow, bow, zizit, do, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, talk about the men of Gideon, you may talk about the men of song, I don't know, man, and I just a well, and the battle of Jericho. The battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Now, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, and the walls come tumbling down. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Oh, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down. And the walls come tumbling down. But by the way, that's someone who wanna wobble over and set the way. Wobble over and back, but it's the way. And the walls come tumbling down. Tumbling down, tumbling, tumbling down. To takie nasze słowo na niedzielę. Bobby McFerrin i tradycyjna pieśń Spiritual z tematem starotestamentowym o bitwie pod Jericho. Jeśli o Spiritual mówimy, bo z płyty Spiritual pochodzi wciąż jeszcze ostatniej płyty Bobby'ego, pochodziło to nagranie, to przed tygodniem słuchaliśmy mistrzów Spiritual i gospel i soulu i R&B. Take Six z ostatniej płyty Iconic, która ukazała się raptem tydzień temu, ale ja uświadomiłem sobie, że ani razu nie sięgnęliśmy jeszcze w Sieście do ich płyty poprzedniej, również moim skromnym zdaniem przewybornej. To jest dobry moment. Chłopcy z Take Six ze swoim dobrym przyjacielem Stevie Wonderem. What is this thing I'm feeling? I've never felt this way before. Mm-hmm. I'm frozen, captivated, and suddenly I want more. Oh, baby, the minute that I saw you, I was lost in your brown eyes. Jak w bajecznej pogodzie za kółkiem przy tej muzyce, prawda, że przyzwoicie? R&B najwyższej próby Take Six z przedostatniej swojej płyty Believe i na harmonice ustnej oczywiście Stevie Wonder. Ja tak mówię o nich, chłopcy z Take Six, a to są panowie pod 60, ale kto ich widział na własne oczy, ten wie, że mają w sobie więcej energii niż nie jeden maturzysta. I kiedy przed tygodniem wspominaliśmy ten ich koncert niebywały na Siesta Festiwalu, ja mówiłem, że zakończyli go takim ukłonem w stronę swojego mentora, Ala Jarreau. I włączyliśmy sobie wtedy, tydzień temu, Alla Joe Rose, dawne jego płyty z połowy lat 90. Tenderness. Chciałbym, żeby teraz Al się pojawił z jednej ze swoich płyt ostatnich w cudownym duecie z George'em Bensonem, a ten temat, jestem przekonany, wszyscy entuzjaści nowoczesnego jazzu natychmiast rozpoznają. Dun, dun, dun, dun, bom, dun, dun, dun. You know what makes me smile? It's kicking his groove for miles. It always makes me grin, no matter what mood I'm in. You know what makes me smile? It's kicking his groove for miles. It always makes me grin, no matter what mood I'm in. A long, long time we were waiting. A long, long time still awaiting. z George'em Bensonem, a powinienem powiedzieć właściwie w wielkim kwartecie solistów, bo na instrumentach klawiszowych Herbie Hancock, a z basówką Fendera oczywiście Marcus Miller, który skomponował lata temu ten motyw, a przede wszystkim ten groove dla Milesa Davisa, i ten utwór Tutu stał się tytułowym z jednej z najsłynniejszych późnych albumów mistrza. Tak pomyślałem sobie, że minął nam w ubiegłym tygodniu Międzynarodowy Dzień Jazzu, więc dobrze się stało, że panowie tutaj bardzo intensywnie poimprowizowali na swoich instrumentach, więc może jeszcze przez chwilę kilku nie najgorszych jazzmenów będziemy gościć. Marcus Miller zostaje z nami. A na saksofonie Branford Marsalis. W ogóle taka dosyć stingowa ekipa, bo w sekcji Vinnie Colaiuta i Mino Sinelu. Ale jednocześnie Marcus zabiera nas z tego świata jazzu, czy też R&B, w stronę muzyki brazylijskiej, przy której się zatrzymamy na jakiś czas, bo gościnnie w tym utworze pojawi się też bard z Brazylii, Java. Marcus Miller i przyjaciele, ten temat nosi tytuł It's Me Again. Thank you. Marcus Miller, Javan i Branford Marsalis. No to sobie Markus na tym basiku dzisiaj w Sieście pograł. No ale jak mówiłem, mieliśmy Międzynarodowy Dzień Jazzu. To trochę wypadało, żeby aż tyle na tym basie. No właśnie tyle dzisiaj. Więcej nawet Państwu powiem, że życzliwe zaraz będzie słowo o tym instrumencie. Kolejne, mianowicie jutro. W Krakowie, w Teatrze Varieté o 20:00, prawdopodobnie największy mistrz kontrabasu, basu w ogóle w historii, Christian McBride, ze swoim big bandem będzie grał muzykę z swej najnowszej, nawiasem mówiąc, nagrodzonej ostatnio Grammy płyty Bringing It. Bardzo serdecznie Państwu ten koncert polecam. No a skoro Javan nam się pojawił tak nieśmiało, ale jednak w tym minionym nagraniu, to w Brazylii zostaniemy przez chwilę. To będzie taki tradycyjny już nasz siestowy tryptyk, ale z artystami z Brazylii, którzy albo nigdy się nie pojawili wcześniej w Sieście, albo jeśli się w niej pojawili, to w czasach, w których, no nie wiem jak Państwo, ale ja byłem jeszcze bardzo małym chłopcem. Na początek, taki artysta, którego poznaliśmy kiedyś, jak z Trójką robiliśmy lata temu we Wrocławiu koncert o Mary Portuondo i on był wówczas jej szefem muzycznym. Gitarzysta gra na takiej osobliwej, bynajmniej nie rosyjskiej, siedmiostrunowej gitarze klasycznej. To w Rosji była taka tendencja, żeby tę siódmą strunę dodawać, a on jest jednak jako żywo z Brazylii i zostawił już muzykę afrokubańską i robi swoje rzeczy, znacznie silniej, jak Państwo się przekonają, inspirowane brazylijskim folklorem. I tutaj się pojawi teraz nam z przyjaciółką. Jak się zdaje, po raz pierwszy w zjeście Luciana Alves, ale dowodził i grał na gitarze Swami Junior. Muzyka z brazylijskich plaż, ale po co my teraz na brazylijskie plaże mamy się wybierać, skoro mamy najpiękniejszą wiosnę w historii? Pisze do mnie pani Marietta, a także pani Marta, że Obie panie, choć niezależnie, wybrały się na majówkę do Lizbony. No ja wiem mniej więcej, jak było w tej Lizbonie, tak typu 13 do 15 i mżyło. A u nas, co państwu będę mówił, no po prostu tropik. Mówiłem już jakiś czas temu, że będą Portugalczycy, ba, Brazylijczycy nawet do nas przyjeżdżać się plażować. Może wśród nich będzie Marcos Sacramento. Se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça, à beira de um riachão, e à noite tem violão, e tem também uma roseira, que cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada, vem a passarada, abençoar nossa união. Mas se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça, à beira de um riachão, e à noite tem violão, e tem também uma roseira, que cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada, abençoar nossa união. Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco e não estranha a pista. Tem jornal, lá tem revista, uma Kodak para tirar nossa fotografia. Vai ter retrato todo dia. Um papagaio que eu mandei vir do Pará. Um aparelho de rádio batata e um violão que desacata. Lá tem bossa, se faz troça, fica lá na roça, à beira de um riachão, e à noite tem violão, e tem também uma roseira, que cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada, abençoar nossa união. Tem um pomar que é uma beleza, uma teteia mesmo, uma gracinha, criação, lá tem galinha, um rouxinol que nos acorda ao amanhecer. Isso é verdade, podes crer. A patativa, quando canta, faz chorar. Tem uma fonte na encosta do monte, a cantar chua, chua. Tem uma fonte na encosta do monte, a cantar chua, chua. Viva Palhoça, sassa. No potrafią w tej Brazylii na gitarach grać. Jeszcze Adriana Miki. Quem vem lá surgindo lá de trás do mar? Será calor a lua por trazendo de lua? Thank you. Adriana Miki. I ta zgrabna piosenka świetlista, proszę przyznać, brzmiała jakby napisano ją gdzieś na plaży Copacabana, a tymczasem prawda jest nieco inna. To jest amerykański standard. Raymond Evans i Jay Livingstone napisali tę piosenkę jako April Child. I to są ci sami panowie, którzy również ułożyli jedną z piękniejszych ballad wszystkich czasów, Never Let Me Go, którą tak niedościgle grał Keith Jarrett, pamiętają państwo. No a ja chciałem teraz odwrócić trochę sytuację, to znaczy poprosić amerykańskiego artystę, żeby zaśpiewał nam klasyk z Rio właśnie. I tak się cieszyłem bardzo na ten moment, kiedy wspólnie posłuchamy go pierwszy raz od bardzo dawna i nagle tak patrzę na ten zespół i widzę, że nikogo z nich nie ma już z nami i troszkę jednak smutku, taka kropelka się w sercu zalęgła. Kenny Rankin, Bagatela, Luis Bonfa, który skomponował tę muzykę, wielki Oscar Castroneves i Toots Thielemans. A Day in the Life of a Fool. A day in the life of a fool, a sad and a long, lonely day. I walk the avenue and hope I'll run into the welcome sight of you coming my way. I stop just across from your door. You're never home anymore. So back to my room, and there in the gloom I cry tears of goodbye. That's the way it will be. Every day in the life of a Tak, wielu wielkich gitarzystów dzisiaj w Sieście. To jeszcze jeden, który za miesiąc z układem na Oświęcim Live Festival. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Ghetto Blues from the Refugee Camp. Że to muzyka sprzed prawie 20 lat już w tej chwili. Carlos Santana, 15 czerwca. Siesta powróci. Autopromocja. Nie powstrzymają ich żadne przeciwności losu. Bokka w Trójce już dziś.